83ปิฏฐิทุกกะ1เหตุทุกกะ81สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิกตปัจจัยมี4วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ82สภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี4วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี4วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งมีใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งมีใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระ83สภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระในเล็บทุกวาระย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอารัมมณปัจจัยมี2วาระอธิปติปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระสภาวธรรมที่มีเหตุมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมี2วาระอารัมมณปัจจัยมี3วาระอธิปติปัจจัยมี2วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี3วาระในเล็บย่อ100สรณทุกกะ1เหตุทุกกะเป็นต้น84สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมี1วาระในเล็บย่อ เหตุปัจจัยมีสี่วาระอารัมมณปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ85สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งไม่ใช่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารัมมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระสัจชาตปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุในจัดพร้องให้ซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดพร้องให้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดพร้องให้ซึ่งไม่มีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ86สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องให้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งสัมปยุตด้วยเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยมีสี่วาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสี่วาระในเล็บเหมือนกับเหตุกะทุกกะ87สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุในจัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุในจัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและมิใช่ไม่มีเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุในจัดร้องไห้ซึ่งเป็นเหตุและมีเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุและมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีสองวาระ88สภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุในจัดร้องไห้ซึ่งไม่เป็นเหตุและไม่วิปยุตจากเหตุ

เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บโดยอุบายนี้พึงขยายพิจารณาทุกปัจจัย100สรณทุกกะ55มหันตรทุกกะ95สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี6วาระอัญญมัญญปัจจัยมี1วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอวิคตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บย่อ100สรณทุกกะ83ปิฏิทุกกะ96สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแห่งเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระแห่งเล็บย่อ97สภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งมีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ซึ่งไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บพึงขยายสาชาตวานถึงปัญหาวานให้พิจารณาธรรมานุโลมปัจจนียะทุกกะทุกกะปัฏฐานจบอนุโลมปัจจนียะปัฏฐานจบ